włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Już po 10:00 mamy sobotę, 5 kwietnia, w programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis, Tomasz Ławnicki. Protest zawieszony i za parę dni rodzice niepełnosprawnych dzieci znów pojawią się przy Wiejskiej. W Senacie wróci temat waloryzacji świadczeń. Włoskie władze kościelne mają zastrzeżenia. Nowe prawo wymaga od pracowników w szkołach zaświadczeń o niekaraniu za pedofilię. Koszty rosną, a opóźnienia nadrobić niełatwo. Za chwilę Brazylia i jej wyścig z czasem przed piłkarskimi mistrzostwami świata. Już we wtorek rodzice niepełnosprawnych dzieci wrócą do gmachu parlamentu. Budynek przy Wiejskiej opuścili wieczorem po obietnicy ministra pracy, że w Senacie zgłoszona będzie poprawka o waloryzacji ich świadczeń. Wczoraj Sejm przyznał podwyżki, ale nie rozwiązał kwestii wzrostu zasiłków po 2016 roku. Tym senacka komisja zajmie się 8 kwietnia. Protestujące rodzice przyjdą na to posiedzenie. Dlaczego dopiero w Izbie Wyższej zostanie to zmienione? O tym dyskutowali w Trójce politycy. Joachim Brudziński z PiSu ocenił, że w koalicji nie ma woli, aby wywiązać się ze złożonych obietnic. Wszystkie projekty żeście odrzucili, wszystkie racjonalne i wedle takiego szantaża, skoro podnosimy, czy dajemy swoistego rodzaju wręcz żałosną jałmużnę, no to nikt nie będzie głosował przeciw. Ta władza charakteryzuje się tylko tym, że potrafi być bojowa i wychodzić po grzbiecie i kieszeniach na osób najuboższych i najbardziej poszkodowanych, natomiast nigdy nie sięgnie tam, gdzie te pieniądze są. A koalicja odpowiada, że świadczenia te rosną najszybciej w historii. Andrzej Halicki z PO zwraca przy tym uwagę, że na budżetowe uwarunkowania. W ogóle cały system wymaga przeanalizowania, by każda złotówka w tym systemie, a zwłaszcza powiatowe centra rehabilitacyjne działały efektywnie. I mam wrażenie, że wiele z nich działa, natomiast oczywiście świadczenia w tym obszarze wydawane muszą być i zwiększane, ale też bardzo efektywnie każdą złotówkę powinniśmy wydawać. I to jest zadanie dużo szersze. Świadczenia rodziców niepełnosprawnych dzieci wzrosną w maju do 1000 zł, potem od 2015 do 1200, a rok później do 1300. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych mogą liczyć jedynie na 520 zł i oni swojego protestu przed Sejmem nie kończą. Włochy robią kolejny krok w walce z pedofilią. Od poniedziałku wszyscy zatrudnieni we włoskim szkolnictwie będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Zastrzeżenia do inicjatywy mają władze kościelne. One uważają, że katecheci pracujący z dziećmi i młodzieżą powinni być zwolnieni z tego obowiązku. Zaświadczenie o niekaralności za pedofilię obowiązuje nie tylko w oświacie, również w klubach sportowych oraz innych stowarzyszeniach i organizacjach zrzeszających nieletnich. Na prośbę pracodawcy wydaje je Ministerstwo Sprawiedliwości, nie przechodzi więc przez ręce zainteresowanych. Dotyczy zaś nie tylko pracowników dydaktycznych, ale również na przykład woźnych i dozorców szkół czy obiektów sportowych. Ustawa w tej sprawie zgodna jest z prawodawstwem europejskim. Jak do tej pory tylko Kościół wyraził zastrzeżenia do tej procedury. Biuro Radcy Prawnego Episkopatu Włoch uważa, że przepisy ustawy nie są jednoznaczne i jest zdania, iż nie powinni podlegać jej katecheci. Nauczyciele religii we włoskich szkołach publicznych dobierani są przez biskupów, opłacani natomiast przez resort oświaty. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mówi o sukcesie tzw. ustawy żłobkowej. Przepisy te obowiązują od 3 lat i przez ten czas liczba miejsc w żłobkach podwoiła się. Około 1500 żłobków i klubów dziecięcych wpisało się do rejestru, wylicza Tomasz Wardach z resortu pracy. W 2011 roku przed wejściem ustawy żłobkowej tych miejsc było 32 tysiące. Dzisiaj mamy 55, prawie dwukrotny wzrost, prawie trzykrotny wzrost liczby tych placówek jest. To na przestrzeni tylko 3 lat można powiedzieć, a ustawa nie kończy się dzisiaj, tylko dalej obowiązuje, dalej te programy wsparcia będziemy rozwijali. Żłobki i kluby dziecięce natomiast miały te 3 lata, aby spełnić wymagane standardy. Teraz powinny uzyskać pozwolenie od sanepidu i straży pożarnej, a personel musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Brazylijczycy za wszelką cenę starają się nadrobić opóźnienia w budowie stadionu w São Paulo na mecz otwarcia nadchodzących mistrzostw świata. Kuszą też turystów. W Argentynie już zaczęła się kampania zachęcająca kibiców do przyjazdu do Brazylii i o tym Łukasz Walewski.

na utwór Waiting on the Sun. Słońce za oknem, tak trochę niemrawo. Zwalniam Państwa dzisiaj z mycia okien, bo przy okazji można się przeziębić. To już lepiej patrzeć przez nieumyte okna, ale zdrowym być. Zdrowym, w zdrowym ciele zdrowy duch. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl to jest mój adresik. Nasza strona internetowa polskieradio.pl ukośnik trójka poinformuje Państwa, jakie utwory, z jakich płyt pojawią się dzisiaj w naszej audycji, a czego możemy się spodziewać? Sporo nowości, bo wiosna przyszła, sypnęło nowymi płytami, ale także sięganie do klasyki. Będzie lista przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40. Pani Eliza i pan Sułek w ostatniej ławce. To jak zwykle. A poza tym, co nam się zdarzy, to nam się zdarzy. I co jeszcze chciałem w tym drugim słowie powiedzieć? A, że wieczorem w trafostacji w Szczecinie Silly Energor, tak, koncert się odbędzie. Mam nadzieję, że spotkamy się z tymi, którzy dostali od nas zaproszenia na ten koncert. Czekam na zgłoszenia, jak tam u Państwa rankiem. Wolna sobota, napisał pan Wojtek. A u nas akurat dzisiaj jest sobota pracująca. W związku z czym sklepik Walędzik do godziny 14, od 10, Myśliwiecka 357. Przy okazji zapraszamy. To teraz jeszcze na momencik Don Gruzin z Erikiem Marientalem, a ja za chwilę wracam. Frankfurt nad Menem wita. To Wojtek i Jola z Bolesławca. Pani Ewa donosi, że Ed Sheeran ogłosił wczoraj na twarzaku, że 23 czerwca ukazuje się jego nowa płyta. Pierwszy singiel już jutro wieczorem. A u nas Ed Sheeran pewnie zaśpiewa Eltona Johna. I jeszcze pan Kamil, zdjęcia ze Śnieżki jest takie, że właściwie nic na nim nie widać. Mgoła. Zdecydowanie mgoła. A ja mam kolejną kwietniową premierę. For love, let's give it three hearty cheers. Hooray for love, feeling better than I've been in years. I used to give love two thumbs down, but I'm all rave since you've been around. Funny what a pair of eager lips can do. Hooray for love, there's a feeling in the air like spring. Hooray for love, I got a crazy little urge to sing, sing, sing. I've never been lucky in love before, but I hit it big when you walked in the door and threw your arms around me, wonderful you. She took my heart and broke it, made me want to lock it away. But you built a fire and stoked it down in my soul, burning out of control. Hooray for love, the sweet, sexy, and sublime. Hooray for love, you found me just in time. I was all ready to be a monk down in the dumps in an awful funk. Now I'm shouting to the stars above, hooray for love. Took my heart and broke it, made me want to lock it away. But you built a fire and stoked it down in my soul, burning out of control. Hooray for love, the sweet, sexy, and sublime. Hooray for love, you found me just in time. I was all but ready to be a monk down. down in the dumps in an awful funk. Now I'm shouting to the stars above, hooray for love. Yeah, I'm shouting to the stars above, hooray for love. Hip, hip, hooray. Hooray for love. Będę miał dobry dzień. Przychodzę do radia, a tutaj leży nowa płyta Curtisa Stigersa, Hooray for Love. 11. album Curtisa pojawi się 29 kwietnia i zawiera standardy, jak to zwykle w jego przypadku. Love is here to stay, albo You make me feel so young, The way you look tonight, ale też 3 nowe piosenki. On tak zawsze robi, że na każdej płycie umieszcza 3-4 nowe swoje utwory, dopasowujące się do tej klasyki American Songbook. Hooray for love, Give your heart to me i A matter of time. To te 3 nowe piosenki. Jest czego słuchać. Jeszcze jedna nowość, tym razem z kraju. Dance, dance, dance, dance. Jazz na ulicach, taki tytuł nosi nowa płyta Marii Sadowskiej, a tu gościnnie pojawiła się Urszula Dudziak, to było słychać. Taka nowość z kraju. Następna piosenka będzie dla pani Iwony. Pani Iwono, wszystko będzie dobrze. I to będzie utwór, który będzie jedną z piosenek dnia w nadchodzącym tygodniu. Znaczy już pojawił się w zestawie do głosowania na listę. Czy słuchali państwo wczoraj? Jeśli nie, proszę zajrzeć polskieradio.pl/trójka. To ta nowa piosenka Tori Amos. She's on the run, but I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels, and he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Ginger dangers live. Bardzo ładna, jak zwykle zresztą, Tori Amos, Troubles, Lament, nowa piosenka zapowiadająca nową płytę, utwór w zestawie do głosowania na listę. Autopromocja. Talenty Trójki. Trójka ma bardzo wdzięcznych słuchaczy, którzy są opiniotwórczy. To szansa na promocję po prostu swojego nazwiska. Roman Gutek, firma Gutek Film, Festiwal Teamowa i Nowe Horyzonty. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. 5 kwietnia, 34 lata temu, na pierwszym miejscu w Anglii była ta płyta. Genesis, płyta Duke, numer 1 na liście brytyjskiej w 1980 roku, dzisiaj, a 5 lat wcześniej na amerykańskiej liście singli. Cudowny utwór, Loving You w wykonaniu Mini Riperton, utwór wyprodukowany przez Stevie'ego Wondera. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in the springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with love. And every time that we, ooh, I'm more in love with you. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, do do do do. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in the springtime. 'Cause loving you is easy, 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shine. Every time that we, ooh, I'm more in love with you. Zaczynamy wiosnę. Loving you is easy 'cause you're beautiful. 75 rok, Mini Riperton. Za 23 minuty godzina 11. 40 lat minęło od płyty Goodbye Yellow Brick Road. No i teraz, tak jak mówiłem, Elton John na swoje urodziny z poślizgiem tygodniowym dla fanów ma coś absolutnie specjalnego. Poza normalną płytą jest płyta dodatkowa. Goodbye, Norma Jean, though I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Oh, this was tough. The toughest road you ever played. Hollywood created a superstar, and pain was the price you paid. And even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. A candle burned out long before the legend ever did. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. Goodbye, Norma Jean. From the young man in the 22nd row, sees you something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. Candle burned out long before the legend ever did. Candle burned out long before the legend ever did. Ed Sheeran zaśpiewał Candle in the Wind. Pomysł Eltona Johna był taki, żeby kilka, no bo tak naprawdę 9 piosenek spośród 17 wykonali młodzi artyści. Nie bardzo wiem, jak ten dobór przebiegał, no bo są tu artyści dosyć tacy nieprzewidywalni. No ale tak czy inaczej mamy dodatkową płytę i na tej dodatkowej płycie jest jeszcze jego Eltona koncert z Hammersmith Odeon z grudnia 1973 roku, kiedy już ta płyta cieszyła się ogromną popularnością. Pani Anna, Bęcki od pani Anny za sobotę prasującą. Wiem, że to jest niepoprawnie, robocza sobota, no niech będzie, ale tak mi się podoba to określenie sobota prasująca, że jednak na starość się nie zmienię i będę go raz na jakiś czas używał. Przepraszam z góry i z dołu i pani Aniu, żeby panią jakoś wprawić w dobry nastrój, to sięgam jeszcze raz po ten zestaw. Tym razem będzie śpiewał John Grant. Back on dry land once again. Opportunity awaits me like a rat in the drain. We're all hunting honey with money to burn. Just a short time to show you the tricks that we learned. If the boys all behave themselves here, well, there's pretty young ladies beer in the rear. You won't need a gutter to sleep in tonight. Oh, the prices I charge you will see you all right. So she lays down beside me again, my sweet painted lady, the one with no name. Many abused her and many still do. There's a place in the world for a woman like you. Oh, sweet painted lady, seems it's always been the same. Getting paid for being late, I guess that's the name of the game. Oh, sweet painted lady, seems it's always been the same. Getting paid for being late, I guess that's the name of the game. Oh, Forget us, we'll have gone very soon. Just forget we ever slept in your rooms. And we'll leave the smell of the sea in your beds. Well, love's just a job and nothing is said. So she lays down beside me again. My sweet painted lady, the one with no name. Many abused her and many still do. There's a place in the world for a woman like you. Oh, sweet painted lady, seems it's always been the same. Getting paid for being lame, I guess that's the name of the game. Oh, sweet painted lady, seems it's always been the same. Getting paid for being me, I guess that's the name of the game. Dziesięć lat minęło, a młodzi ciągle jednak sięgają po piosenki Eltona Johna z płyty Goodbye Yellow Brick Road. To John Grant i Sweet Painted Lady. Swoją drogą ciekawy jestem, czy będzie jakiś singiel z tego wydawnictwa, tak żebyśmy mogli częściej sięgać po te nagrania. Chociaż w Radiu Kalifornia, w Markomanii, po tę płytę i tak będziemy sięgać. Sięgam po kalendarz muzyczny za 14 minut, godzina 11. Dzisiaj są urodziny Polly Cole. To przy okazji wszystkiego dobrego dzisiaj urodzonym i tym, którzy jutro skończą lat 35. On my front porch, the dandelion. Paula Cole, Where Have All The Cowboys Gone, a potem śpiewała z Peterem Gabrielem na koncertach zjawiskowo i od tej pory nagrywa, znaczy od tej pory tej płyty nagrywa bardzo wiele, nagrała bardzo wiele płyt, do których też lubię i chętnie sięgam. To, że Simon napisał o godzinie 9.16 i 9.22, żeby przypomnieć mi, że Anieta ma dzisiaj urodziny, to tego się spodziewałem, ale wiele jeszcze innych osób wspomina Anietę Felskuk, że dzisiaj ma urodziny, a na dodatek jeszcze Simon przypomina, że jutro, dokładnie jutro, mija 40 lat od zwycięstwa ABBY w Eurowizji Waterloo i 46 od porażki Congratulations Cliffa Richarda z Maciel La La La. Tak, pamiętam, przeżywałem to bardzo, z tym, że Congratulations to jeszcze było telewizja czarno-biała, a Waterloo to już była telewizja kolorowa. Niesamowite. Tak, wspomnę oczywiście. Zastanawiałem się, po który utwór sięgnąć, czy ma to być ABBA, czy coś z solowych nagrań, ale dzisiaj rano usłyszałem, że Kurt Cobain bardzo lubił słuchać ABBY i stąd takie ładne melodie pisał. Kurtem zakończymy sobie dzisiejsze spotkanie, a teraz moja ulubiona piosenka ABBY. Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it all. So the winner takes it all. And the loser has to autopromocja. W niedzielę po 21:00 zapraszam na kolejne spotkanie z książkami. Z najwyższej półki. Opowiemy o wielkim kompozytorze Andrzeju Panufniku, o jego losach i muzyce. Która to z rzędu będzie symfonia? Zasadniczo piąta, lecz że dwie zginęły w powstaniu, nosić ona będzie tytuł Trzecia Symfonia. Poza autobiografią Panufnika sięgniemy także m.in. zgodnie z obietnicą po debiut Gavina Extensa, Wszechświat kontra Alex Woods. Pisarz zadaje w tej książce ważne pytanie. Czy człowiek może sam zdecydować o tym, kiedy zakończy własne życie? Z najwyższej półki w niedzielę po 21:00. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele okazji, żeby kupić kwiaty. Imieniny taty, albo że ciocia z Januszem w końcu ten ślub biorą. Albo że się zakochałeś, albo zakochałeś się akurat 5 lat temu tą porą. Albo że przyszła wiosna. A największa okazja to, że w Lidlu bukiet 7 tulipanów w różnych kolorach kosztuje tylko 4,99, a 13 róż jedynie 5,99. Bierz pachnące tulipany za 4,99, róże za 5,99 i dziel się pięknem albo tulipanów, albo róż. Nie wiem, które woli ciocia, które Janusz. Lidl. Mądry wybór. Spóźnione śniadanie to na początek. Mega korek to na drodze. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Tonaxinum Forte na dzień. Suplement diety o sprawdzonym roślinnym składzie wzbogaconym o Camellia sinensis, który wspomaga utrzymanie wewnętrznego spokoju oraz koncentrację. Wystarczy tylko jedna tabletka. Tonaxinum Forte na dzień. Łatwo zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Wypróbuj również Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jakże betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Combo One już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Norma Flexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Norma Flexem zawsze forma, tak Norma Flex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to Norma, Norma Flex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Norma Flex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Norma Flex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Norma Flex dostępne na stronie normaflex.pl. Sylwester Ostrowski, Makoto Kuria Quintet, Just Music, 6 kwietnia, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na żywo na antenie radiowej Trójki, start 20. Na koncert zaprasza Pomorze Zachodnie. Dodaj do ulubionych. HBO przedstawia Joffrey, Cersei, Tyrion Lannister, Valar Morghulis. Wszyscy muszą umrzeć. Kultowy serial produkcji HBO powraca. Gra o Tron. Nowy sezon. Premiera w poniedziałek o 22:00 w HBO.